De lei la cuptor încorporabil Whirlpool cu sticlă neagră și autocurățare pirolitică la numai 1699 de lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Afecțiunile intime au cel mai adesea cauze bacteriene sau fungice și multe femei se confruntă cu astfel de probleme. Simptomele neplăcute ale unei infecții sunt de obicei mâncărime, usturime și miros neplăcut. Zenelamed calmează toate aceste simptome. Cu formula sa inovativă, Zenelamed ajută la combaterea afecțiunilor intime, indiferent de cauzele lor. Zenelamed este acum disponibil în farmacii. Zenelamed, pentru siguranța intimității tale. Află din cea mai recentă ediție Forbes România ce efecte va avea noua criză a forței de muncă, dar și cum noul CEO al celui mai folosit motor de căutare dorește să reinventeze una dintre cele mai valoroase companii din lume. Forbes România. Businessul se scrie altfel. La magazinele de presă din toată țara, împreună cu revista Forbes Life. Este acea perioadă a anului în care copiii primesc cadouri. Se întorc la școală! Te așteptăm în magazinele Diverta și pe dol.ro să descoperi mii de ghiozdane, caiete, penare, stilouri! Începem școala împreună! Diverta! Mereu ceva nou! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iorgu! Parlamentul, instituția care poate bloca orice anchetă ce vizează senatori și deputați, chiar și când vine vorba de moartea unui om. DNA este obligată să pună punct anchetei referitoare la moartea polițistului Bogdan Gigină după ce senatul s-a opus solicitării privind urmărirea penală a lui Gabriel Oprea. Nu va mai fi posibilă stabilirea răspunderii penale a fostului ministru. Practic, voința exprimată de majoritatea senatorilor înseamnă că actul de justiție nu va mai putea fi înfăptuit. Continuă controversa privind concursul pentru schimbarea directorilor de școli. Ministrul Educației acuză intimidări din partea unor directori care se tem că își vor pierde funcțiile. Dacă vom primi în continuare mesaje că cei care doresc să se înscrie la concurs sunt împiedicați, nu vom ezita să apelăm la autoritățile statului. Recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex oficiate în afara țării intră astăzi în atenția Curții Constituționale. Dosarul a fost deschis în urma unui proces intentat de cuplul căsătorit la Bruxelles în 2010. Schimbare de poziție la guvern în privința prețurilor RCA. Transportatorii acuză că textul ordonanței de urgență, care ar fi trebuit să înghețe tarifele în următoarele 6 luni, este diferit de cel negociat săptămâna trecută. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum în majoritatea regiunilor, dar pe arii mai extinse în jumătatea de est a țării, unde și vântul s-a întețit. Până în această seară, la ora 18, este în vigoare codul galben de ploi în capitală și în 23 de județe din Carpații meridionali și orientali, precum și din cea mai mare partea Moldovei și Olteniei, din Muntenia și Dobrogea. Treptat, ploile vor scădea în intensitate, iar aria lor se va restrânge spre seară către sud-vest. Pe crestele montane, trecător, vor fi precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 8 și 18 grade, ușor mai ridicate în sud-vestul Olteniei. În București, acum 12 grade, vor mai fi reprize de ploaie, iar maxima se va situa în jurul valorii de 13 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Direcția Națională Anticorupție este obligată să pună punct anchetei referitoare la moartea polițistului Bogdan Gigină și asta pentru că, fără avizul senatorilor, procurorii nu pot nici măcar să înceapă urmărirea penală împotriva fostului ministru de interne, Gabriel Oprea. Ieri, senatul a respins solicitarea DNA în acest caz. Polițistul Bogdan Gigină a murit în timp ce îi deschidea calea fostului ministru pe 20 octombrie anul trecut. În schimb, procurorii DNA pot cerceta în continuare pe Oprea pentru abuz în serviciu, în legătură cu folosirea mașinii de serviciu în scop personal. O ascultăm pe Anca Grădin. Potrivit DNA, votul senatorilor va duce la stoparea cercetării lui Gabriel Oprea pentru moartea lui Bogdan Gigină, după cum explică purtătorul de cuvânt al instituției, Livia Săplăcan. Nu va mai fi posibilă stabilirea răspunderii penale a fostului ministru pentru moartea polițistului Bogdan Gigină. Practic, voința exprimată de majoritatea senatorilor înseamnă că actul de justiție nu va mai putea fi înfăptuit. În această cauză, procurorii au audiat 10 de persoane și au efectuat mai multe expertize tehnice. În urma anchetei, care a durat aproape un an, magistrații au ajuns la concluzia că Gabriel Oprea este cel care a determinat, prin încălcarea dispozițiilor legale, prezența lui Bogdan Gigină ca motociclist fost în coloana oficială, împrejurare în care acesta a murit. Într-o postare pe Facebook, mama polițistului s-a arătat dezamăgită de hotărârea parlamentarilor de a nu permite urmărirea penală a fostului ministru de interne pentru moartea fiului său. Cea care fură un mănunchi de flori în speranța de a aduce o pâine pe masa copiilor care tremură de foame este hoață și supusă acelorași legi. Cel care stă cu minte pe bancheta din spate a mașinii, nefăcându-se vinovat de nimic, trăiește frumos văzându-și liniștit de viață, ba chiar se plânge de coșmarul trăit, a scris Carmen Gigină. De asemenea, polițistul brașovean Marian Godin a scris pe pagina sa de Facebook că este silă de votul de aseară din plenul Senatului. Familia Gigină speră ca ancheta să continue totuși și ar vrea să fie trași la răspundere administratorii drumului cu gropi pe care a circulat în seara de 20 octombrie 2015 polițistul Bogdan Gigină, precum și firma de gaz care făcea lucrări în zonă, avocatul familiei Daniel Ionaș. Familiei Gigină, după acest vot, îi rămâne să ducă dosarul mai departe, să duce mai departe pe considerentele că DNA-ul, până la urmă, va face lumină probatorie sub aspectul faptelor domnului Oprea. Atenție, nu este o declarație de incriminare a domnului Oprea și nu ne dorim sub nicio formă, prin această declarație, să arătăm cu degetul. Aceasta o face instanța de judecată prin ordine definitivă. Până atunci, oricine ajunge în fața instanței este nevinovat. Dar, în mod evident, ne vom lupta cu tărie ca administratorul drumului și, respectiv, administratorul firmei de gaz să fie trași la răspundere. Revenind la ședința de ieri a Senatului, agenția de știri Mediafax anunță că senatorii de la PSD, ALDE, Partidul România Unită și foști senatorii UNPR au votat împotriva solicitării de urmărire penală în cazul lui Gabriel Oprea. Votul cu bile a fost monitorizat de jurnaliștii agenției. Pe listă apar Călin Popescu-Tăriceanu, Ioan Chelaru și Ilie Năstase, cu amănunte Valentin Chisoceanu. Agenția de știri Mediafax a identificat 24 de senatori provenind de la PSD, ALDE, PRU și foști senatorii UNPR care au votat luni împotriva cererii DNA. Din rândul PSD s-au opus ridicării imunității lui Gabriel Oprea, Ionela Grigoroae, Alexandru Cordoș, Octavian Bumbu, Cristian Dumitrescu și Daniel Savu. De asemenea, tot de la PSD au votat împotriva cererii DNA Petru Frătean, Gabriela Crețu, Georgica Severin, Ioan Chelaru, Marius Bota, Nicolae Moga, Petru Filip, Florea Voinea și Șerban Nicolae. De altfel, cel din urmă și-a îndemnat de la tribuna colegii să voteze împotrivă. Nu trebuie să fii practician al dreptului ca să spui o întrebare elementară. Ce are a face uciderea din culpă cu combaterea corupției? Că va ajunge DNA-ul să ancheteze și un viol dacă se întâmplă să fie urmat de un furt de 1 milion de euro din poșeta victimei. Din grupul ALDE s-au opus solicitării DNA Călin Popescu-Tăriceanu, Daniel Barbu, Mihai Niță și Eugen Durbacă. Din fostul grup UNPR, 4 parlamentari au votat împotrivă, inclusiv Gabriel Oprea, cel direct vizat. S-au opus solicitării DNA și 2 independenți foști membrii PSD. De asemenea, potrivit fotografiilor din momentul votului, 33 din cei 53 de senatori liberali au votat pentru ridicarea imunității lui Gabriel Oprea. Ascultați știrile Europa FM. Transportatorii rutieri acuză schimbare de poziție la guvern în privința prețurilor RCA. Textul ordonanței de urgență, care ar fi trebuit să înghețe tarifele în următoarele 6 luni, este diferit de cel negociat săptămâna trecută. Mai exact, actul normativ publicat ieri în Monitorul Oficial prevede ca tariful negociat cu ASF să fie orientativ în următoarea jumătate de an și nu obligatoriu. Asta înseamnă că firmele de asigurări pot depăși acel plafon de 7.500 de lei pentru tiruri agreat de transportatorii negocierile cu autoritățile. Președintele de onoare al Federației Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu. La discuțiile pe care le-am avut cu guvernul, cu ASF-ul de față și cu Consiliul Concurenței de față, am discutat clar despre înghețarea tarifelor la un plafon maximal pe o perioadă de 6 luni de zile la un tarif de referință calculat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Asta trebuia să apară în ordonanță. Asta au declarat că sunt de acord, inclusiv Consiliul Concurenței. Am ajuns la orientativ, la o expresie care nu știm de unde a apărut. Păi de la orientativ până la avea caracter obligatoriu este o distanță uriașă. Ori dacă ordonanța a ieșit în forma asta, practic pot depăși plafanele asiguratorii. Și atunci ce am făcut? Așadar, o scăpare din partea guvernului sau textul a fost modificat intenționat? Iată ce crede Augustin Hagiu. Au amânat la nesfârșit aruncarea acestei ordonanțe în monitor oficial, tocmai din aceste motive, ca să nu vă mai spun că este greșită ordonanța și în forma asta nu poate să producă efecte, pentru că face referire la articolul 18, face referire la un articol 34, care nu are nicio legătură cu subiectul. Referirea trebuia făcută la articolul 36. Nu a fost nicio scăpare. Deja vă spun, este ceea ce am mai și spus, că fără a avea nicio dovadă, eu cred că DNA-ul trebuie să intervină, să vadă ce s-a întâmplat în două săptămâni. De brusc s-a schimbat atitudinea în halul ăsta. Prevederea privind înghețarea obligatorie a tarifelor apărea în ordonanța de urgență lansată inițial în dezbatere publică. În varianta publicată însă în Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate stabili un preț orientativ, nu obligatoriu. Schimbăm subiectul. Ministrul Educației acuză presiuni din partea unor manageri de școli în cazul organizării concursurilor pentru funcțiile de director și director adjunct. Mircea Dumitru spune că la minister au ajuns mai multe sesizări. Candidații se plâng că actualii directori refuză să le furnizeze documentele necesare pregătirii pentru concursul de luna viitoare. Sub forme psihologice mai subtile se încearcă determinarea lor de a nu putea să se înscrie la concurs, un fel de disuadare, ca să spun așa, adică să-i convingă să nu facă acest pas important. Eu aș solicita aici ferm tuturor directorilor actuali în funcție să pună la dispoziția colegilor lor toate documentele școlare de care este nevoie, planurile de dezvoltare instituțională ale unităților școlare. Ministrul Educației mai spune că dacă presiunile nu vor înceta, instituția pe care o conduce va sesiza autoritățile. Dacă vom primi în continuare mesaje, dacă ni se va semnala faptul că cei care doresc să se înscrie la concurs sunt împiedicați, nu vom ezita să apelăm la autoritățile statului pentru a aduce din nou legea în școlile din România. Mesajul acesta al nostru este încă o dată unul foarte clar. Ne dorim manageri care să fie profesioniști, ne dorim oameni care să lucreze pentru școală, pentru elevi, pentru dezvoltarea școlii românești. Mircea Dumitru spune că până acum s-au înscris la concurs 1300 de cadre didactice. Ministerul Educației organizează începând cu 12 octombrie primul concurs din ultimii 8 ani pentru cele aproximativ 18.000 de posturi de directori de școli și grădinițe. Vă reamintesc, ieri senatorii au decis să retrimită la Comisia de Învățământ un proiect de lege care prevedea amânarea concursurilor până la vară. PSD se opune organizării acestor examene acum. Motivul, organizarea lor în timpul anului școlar ar da peste cap tot sistemul. Ascultați știrile Europa FM. Recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex oficiate în afara țării intră astăzi în atenția Curții Constituționale. Judecătorii CCR au amânat în vară luarea unei decizii în legătură cu această chestiune. Au declarat atunci că este nevoie de o analiză aprofundată a dosarelor depuse. Ștefan Leonte explică. Curtea Constituțională decide astăzi asupra excepției de neconstituționalitate ridicată de un cuplu de homosexuali în privința nerecunoașterii căsătoriilor între persoanele de același sex. Dosarul a fost deschis în urma unui proces intentat de cuplul căsătorit la Bruxelles în 2010. Cei doi contestă prevederea din Codul Civil care împiedică recunoașterea căsătoriilor persoanelor de același sex încheiate în străinătate. În apărarea celor doi, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a arătat că legislația din România aduce atingere unor valori fundamentale, precum demnitatea umană. De cealaltă parte, reprezentanții guvernului au fost de părere că argumentele aduse de avocați nu se susțin, iar faptul că un stat nu recunoaște astfel de căsătorii reprezintă expresia diversității sistemelor juridice în raport cu valorile morale ale fiecărei societăți în parte. În schimb, aceeași ședință a Curții Constituționale din luna iulie a dat aviz pozitiv unei inițiative de modificare a Constituției, astfel încât să se stipuleze explicit că familia se întemeiază pe căsătoria între bărbat și femeie. O altă victimă a regimului comunist va fi deshumată astăzi. Este vorba despre Traian Pom, ucis în anul 1950 pentru propagandă anticomunistă. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a făcut săpături în localitatea Bistra, județul Alba, aproape de locul în care a fost îngropat. Aflăm detalii de la Raluca Hatmanu. Traian Pom s-a născut în anul 1901. În 1950 a fost împușcat și îngropat pe dealul muntelui în zona cunoscută drept Coasta Rea, la aproximativ 5 km de centrul comunei Bistra. Alături de el au mai fost executați alții doi bărbați acuzați că au făcut propagandă anticomunistă. Toți trei au fost împușcați pentru că au instigat sătenii la nesupunere și împotrivire la încercările autorităților de a înființa în comună o gospodărie agricolă colectivă. Pentru săparea gropilor și îngroparea lor au fost aduse cu forța rude ale celor executați, precum și alți chiaburi din Bistra, care au fost anchetați, moartea consătenilor fiindu-le dată drept exemplu. Luni seară, după o zi întreagă de săpături, a fost descoperit mormântul lui Traian Pom. Osemintele sale vor fi duse la medicină legală la Alba Iulia, ulterior vor fi reînhumate de familie. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, Astra Giurgiu își continuă criza și după revenirea lui Marius Șumudică pe banca echipei. Campioana a fost învinsă pe teren propriu de Gazmetan Mediaș cu 2-0 în ultimul meci al etapei a 8-a a Ligii 1, jucat pe Cluj Arena. Lulacu a marcat ambele goluri în minutele 71 și 79. Antrenorul Gazului, Cristi Pustai, a mărturisit la final că după o primă repriză modestă se gândea să îl schimbe pe jucătorul albanez. Astra este antepenultima în clasament cu doar 5 puncte la 15 puncte în urma Stelei. Marius Șumudică a declarat după meciul de aseară că echipa lui se prezintă jalnic și nu știe cum să o redreseze. Astra va juca joi în deplasare la ASEA Târgu Mureș în etapa a 9-a, care începe astăzi cu meciurile CSMS Iași Pandurii Târgu Jiu de la ora 18 și Viitorul Dinamo de la 20:30. Mircea Lucescu a redresat-o pe Zenit Sankt Petersburg, a obținut a treia victorie consecutivă la scor în campionatul Rusiei, 4-1 cu Rubin Kazan. Golurile au fost marcate de Cristi Tomac, Giuliano și Georgevici, iar echipa a urcat pe locul al treilea la 4 puncte de liderul Spartak Moscova. Amintim, Zenit a înregistrat 3 remize în startul sezonului, dar a câștigat Supercupa Rusiei și a debutat cu victorie în Europa League. Florin Andone rămâne fără gol marcat în prima diviziune, chiar dacă în ultimele 3 meciuri ale echipei sale Deportivo La Coruña a fost titular. Aseară, în deplasare la Deportivo Alaves, galicienii au trimis un singur șut pe spațiul porții adverse, iar atacantul român a încasat un cartonaș galben spre final. Deportivo La Coruña nu a marcat în ultimele 3 etape de când Andone este titular în ofensivă. Amintim, clubul a plătit în schimbul său 4 milioane de euro, iar transferul de la Córdoba a fost singurul cu bani realizat de La Coruña în vară. Irina Begu și Monica Niculescu s-au calificat în turul al doilea al turneului de la Seul. Begu a trecut lejer în runda inaugurală de o jucătoare sud-coreană 6-2-6-1 și o va întâlni în continuare pe slovaca Iana Țepelova. Niculescu a învins-o la fel de ușor pe japoneza Eri Hozumi 6-3-6-0, iar următoarea sa adversară va fi o altă slovacă, Ana Carolina Jmiedlova. 13 și 16 minute, acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Despre valori naționale vreau să vorbim astăzi și vă întreb simplu așa, care credeți dumneavoastră că sunt valorile noastre naționale? Adică patriotismul, viața, copiii, poate Eminescu, poate Sfânta Parascheva, nu contează. În 2 minute începem. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Una din consecințele fumatului este tusea fumătorului. Pentru persoanele care se confruntă cu astfel de probleme, soluția este Fumarosept. De când iau Fumarosept, tușesc din ce în ce mai puțin. Nu mai simt gura uscată și am respirația proaspătă. Uite de tusea fumătorului. Fumarosept este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Fumarosept. Uite de tusea fumătorului. E noapte și o crampă teribilă te trezește din somn. Simți că mușchiul ți ia foc și timp de câteva minute nu te poți mișca. Te răsucești neputincios în pat, dar durerea persistă. Te-ai săturat de crampe musculare în mijlocul nopții? Folosește anticârcel rapid cu efect imediat. Datorită modului de administrare sub formă de pulbere solubilă, anticârcel este mai bine absorbit de către organ.